Nika molie na mboke tumenga Na zui nanga sutia seko Nani makite lika maya kwe Niko kaki kwe langa oh, oh, oh. Nako kite konyokolo ya mama Nako banga mingi na bendi na yo Motema ya moto esa nukue Kuko mama kamboko ebate Sawananga, omananga Nikambolie na moke tumenga Kite ni kama ya kwe Niko kaki kwe langa oh, oh, oh. Nako kite konyokolo ya mama Nako banga mingi na veni na yo Motema ya moto sandukue Niko bomba makambo kwe bate Bosana bosana e, ansoma ni kaki makolo yango. Ebisa e, epaya baboti baya bayeba. Nalembi e, oh oh oh mama, achérie, yo kanga tamwa mawa. Dolase go papa, nini na salite. Bosana bosana e, masoma ni kaki makolo yango. Yebisa e, epaya baboti baya bayeba. Nalembi e, oh oh mama chérie, yo kanga tamwa mawa. Dolase. Salite, ponyo kolanga poye, tala mwana topatie, mana yo papa. Nakotuna, tina nina salinga boe fatie. Nakobanga, nakobenga, tina nina tungisinga boe mama. Anga mamie, nalembie, anga mama, anga mama, anga mama, anga mama, ye ye ye ye ye ye ye. Ah, chérie, yeah, oh, mama, ah, yo kanga tamwa mawa. Dolase, oh, papa, nini na salite, ono kolonga boye, tala mwana tobotie, mana yo papa. Bosama, bosama, eh, masoma ni kaki mokolo ya mofete, yemise, yemise, Baboti baya bayeba nalembi oh oh mama chérie yo kanga tamwa mawa dolase oh papa nini na salite ponyo kolonga boye tala mwana topatie mana yo papa Nakobanga, nakobenga, mwana nina tungisinga boe mama anga mami na lembi anga mama anga mama anga mama anga chérie anga anga anga anga anga anga mama oh yeah yeah mama yo kanga ta mama wa tola se papa kini na salite konyo kolanga oh yeah kala mwana topotie papa, mama, papa, mama, papa. Papa na mama botikelanga ye mobali kana lingi na motema mokongo na bolingo na lingi ye ali bala na koni ye kote kutu na ni mate mobali kobala kobala poya mosolote ezaleli ye baso de vivre na ye Mobali mosusu kitoko ya miso Modema naye etonda mino Abima tongo Adikata de jenete Azonga mili na tuna ye Akombeta ngayo Soto yesila na kone lalela Na divorce eto mise zota Baninga bakanye Moi kolela lela Iyolela iyolela iyolela Wosikanga nalingi emi yeye Ezali amuri ya nzambe Nana yeyeye Ayayayayayayaya kama ngana Ata balobi pamba ha Ah ah Ata pasali ni osoro Ah ah Ye papa ye mama kana poninanga dido byaka e Oyo tomese ni bizale ni vrema e Opasili ki mosu sabonde la bonito kana poninanga Oyo tomese ni bizale ni vrema e Mwa tiliki mosu sabonde la bonito Adio yo yo yo Thank you.

princesse ya jinananga. Ah, yeah. Joli, joli mwana ya lake na mushie. Mustafa e joli e joli. Joli, joli, joli, joli mwana ba e joli e joli. Joli, joli, joli, joli mwana ba e joli e joli. Besanga e plaisir e lokola mwana ya lolo e joli. Besanga e kuite lokola ba e lokola. Joli, joli, joli, joli mwana ba e joli e joli. Joli, joli, joli, joli mwana ba e joli e joli. Besanga e plaisir e lokola ba e lolo e joli. Joli, joli, joli, joli mwana ba e joli e joli. Mandolina, Banakongo. Libare kufa kae, bone pesila kateo. Kitu soki baboti bana, bako sangi sabizo e. Mokona pasi mama e, kona yako tala bonina. Kili joli jina, jina e, jina. Gina, Gina, Gina. Nani oyo alobaka te bonga na lo baba sekie. Basekinga pona mwasi na kikie. Basekinga pona nzele na lingae. Nasala ninye a Mustafa. Naloba ninye bako mikoto monga. Nasala ninye Angela Mokengeli. Epouta nasali nyoso pona yo jina. Divina nini basamba makambo ekata makate. Divina nini basamba makambo ekata makate. Epouta nasali nyoso pona yo jina. Epouta nasali nyoso pona yo jina. Epouta nasali nyoso pona yo jina. Nani oyo aseka kate mponga na seka balobi e. Balobi minge pona mwasi na lingi e. Balobi troye pona nzele na linga. Nasala ninye anga Mustafa. Naloba ninye Akim Naswe. Nasala ninye yokisina. Epouta nasali nyoso pona yo jina. Criminal nini basamba makambo ekata makate. Criminal nini basamba makambo ekata makate. Epouta nasali nyoso pona yo jina. Epouta nasali nyoso pona yo jina. Allez, il est parti, allez. Chaussée, chaussée, chaussée. Bako finga finga Afrika na planete ya Mars. Ikosa bakabela kinga na ba extraterrestre. Papesi yango kutata mane. Atota mbongo mbwano se ateki mwana mawa. Mwana mbongo kukila mama tu ateki mwana mawa. ha ha ha.